Olmeu. Over het liedje zelf gaan we niet discussiëren, maar tegen de deelname van Israël wordt in Zweden geprotesteerd en de beveiligingsmaatregelen in de stad zijn flink aangescherpt. Welke rol zou politiek moeten spelen op een liedjesfestival? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, vanaf juli gaan we meer betalen voor het versturen van geboortekaartjes, rouwpost en brieven. PostNL verhoogt de prijs van een postzegel met 5 cent, waardoor een postzegel 1,14 euro gaat kosten. Volgens PostNL is die prijsstijging onvermijdelijk, omdat ze nog steeds 5 dagen per week post bezorgen, terwijl er veel minder post is en de kosten steeds hoger worden. Volkskrant-columnist Peter de Waard vindt het daarom een goed idee als de post weer een taak van de overheid wordt. Ytke de Jong, journalist bij de Telegraaf, gelooft niet in die oplossing. En beide zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, PostNL moet weer een staatsbedrijf worden, Peter. Waarom? Nou, omdat het een nutsfunctie is. Ik denk dat het gaat natuurlijk niet zozeer om de commerciële activiteit. Het is nu een beursfonds. Ja, dan moet het zich natuurlijk waarmaken voor de beleggers. Dus het moet winst maken. De voorzitter van de Raad van Bestuur krijgt een enorm salaris daardoor voor betaald. Hè. Als hij ambtenaar zou zijn, zou hij dan de balken er enorm moeten houden. Is dat niet een zij, mevrouw Erna Verhagen? Ja, zij, Erna Verhagen. Dus ja. Zij heeft... ik vind het heeft een heel belangrijke nutsfunctie. Niet alleen dat mensen brieven krijgen, maar voor veel ouderen met name, en ook mensen die het moeilijk hebben, die weinig mensen zien, is de postbode is echt een... Iedere dag is een... dan slaan ze een zucht van opluchting dat ze eindelijk iemand eens een keer zien. Dus okay. Voor hun is het ook weer sociaal. We zitten echt te wachten op de post. Ja, en jij zegt dat was het vroeger, een nutsfunctie, maar dat is nog steeds zo. Ook al mailen we en appen we ons en bellen we ons helemaal suf. De post is nog steeds... Nou, de post. We kunnen nog steeds niet zonder de post. Het is een nutsfunctie geworden in 1810. Dus onder de Fransen. Die vonden het gek dat alleen de rijke elite in Nederland post kreeg. Toen was het nog alleen de rijke elite. Ja, en die hebben toen gezegd van het moet gedemocratiseerd worden. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Hè? Echt, en toen is het gezegd van het moet een staatsbedrijf worden. Okay. Dat is bijna 200 jaar geweest. Tot het paarse kabinet van premier Kok. Het afgeschaft heeft. Toen werd het afgeschaft en toen moest het zo nodig naar de beurs. Ja, ik heb net nooit begrepen waarom dat geweest is. En niemand heeft er plezier aan gehad, de beleggers ook niet, want de koers is van een tientje gegaan naar 1 euro. Ja, oké, dus jij zegt, breng dat terug naar de staat. Ja, net als NS. Ja, gaat de politie ook niet privatiseren. Ytke, jij bent tegen. Waarom? Nou ja, ik denk gewoon dat niet realistisch is. Als je post wil ontvangen of als je wilt dat de brievenbussen willen blijven bestaan in de straten, dan moeten we de post ingooien. Maar de realiteit is dat we dat gewoon niet doen. Het aantal poststukken is de afgelopen 20 jaar, ik heb het vanmiddag nog even uitgezocht, van 5 miljard naar 1,5 miljard ongeveer dit jaar. En je moet je voorstellen... In hoeveel tijd? 20 jaar. In 20 jaar is het 1/3 over, nog ongeveer. Ja, ongeveer. En je moet je voorstellen, van die 1,5 miljard is nog maar 100 miljoen zijn de kaartjes die we naar oma sturen. Dus het is, denk ik. En de rest is? De rest is de post van de Postcode Loterij en bekende blauwe enveloppen. En dat zijn zakelijke contracten. En die worden nog maar 3 dagen in de week bezorgd. Dus de grootzakelijke klanten die zitten al op dat model, wat PostNL dus nu ook voor die kaarten naar oma wil invoeren. De aandeelhouders willen zelfs nog verder gaan. Die zeiden laatst bij de aandeelhoudersvergadering, 1 keer in de week die particuliere post bezorgen. Dat is gewoon voldoende. Ja, en zeg je kan er wel. Als dat blijft, hè? Als er echt sowieso die wordt gewoon zo snel mogelijk bezorgd. Dat blijft. Dan vind ik het gevaar ook dat het 1 keer per week gebeurt. Want die mensen willen iedere dag iemand zien. Ja, maar ja, je kan niet een zorgen komt toch elke week, elke dag. Als je wat bestelt. Ja. En onderschat je nu ook niet de ouderen dat die niet op internet en achter e-mail zou zitten? Nou, ik ken heel veel ouderen die nog niet eens een e-mail hebben of niet eens internet hebben, die gewoon echt iedere dag nog eventjes toch weinig mensen zien en die graag iemand willen zien. Dat vind ik niet eens zo belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat je overlijdensadvertenties, je geboortekaartjes en zo snel mogelijk krijgt. Ja. Dat vind ik ook een nutsfunctie. Waarom zou dat nutsfunctie niet voor die kunnen zijn? Post geldt dat natuurlijk, want dan moet je naar de begrafenis en dat gaat binnen een paar dagen. Als een baby geboren is, die is 2 dagen later meestal nog steeds geboren. Ja, dat klopt. Maar goed, heel veel mensen willen dat toch meteen weten. Dan houden ze het via. En de anderen willen het toch. Maar het is bijna vooral een sociale functie heeft het voor jou. Zeker. Ik vind ook dat het sociale functie heeft. Want vroeger was het natuurlijk het beroep van postbode was een heel eerzaam beroep. Dus dat waren gewoon... Maar leef je niet in vervlogen tijden? Nee, ja, maar dat is niet meer een eerzaam beroep. Het is niet een eerzaam beroep meer, dat klopt. Vroeger was Piet Klein, ik weet niet of je die nog kent. Schaatser. Schaatser, ja. Die had maar één ideaal, die wilde postbode worden. Okay. Dat was geweldig. Raymond van Barneveld, de darter, die wilde... Die wilde postbode worden. Ja. Dat was een heel eerzaam beroep. En toen is een... Ik geloof dat het 5 jaar geleden is, dat de overheid gezegd... Ja, laten de postbodes, laten die ook opletten hoe het met de mensen gaat in de straat. Die vonden het belangrijk als sociale controle. Belangrijk. Dat hoor ik aan jou. Ieteke, 10 jaar geleden was een postzegel nog 64 cent, nu 1,14 euro. Enorme stijging. Ja, het is echt verschrikkelijk als je het van dat oogpunt bekijkt. Want je moet je voorstellen, ik had het net al over de Belastingdienst... de Postcode Loterij, die betalen maar... 25 cent per poststuk. Die betalen veel minder, omdat het grote verbruikers zijn. En in de logistiek werkt het zo. Als jij een grote afnemer bent, dan gaan de kosten voor jou omlaag. Dus dat is wel een beetje scheef in dit verhaal. Waarom wordt die rekening steeds bij de consument gelegd? Bij de consument gelegd? Die met steeds minder zijn. Die met steeds minder steeds zijn. Hoger wordt. Dus dit is ook grotendeels symboolpolitiek wat er dus vandaag gebeurt. Doet PostNL dit expres? Ja, want volgende week hebben ze een hoorzitting in de Tweede Kamer. PostNL wil nu afdwingen bij de politiek dat de postbode bij die particulier niet meer elke dag komt, maar 3 keer in de week. En dat moeten ze onderbouwen. Onlangs hebben ze 19% salarisverhoging gegeven aan de postbode. Oh, 2 weken geleden. Dan willen de kosten wel stijgen. En dan willen de kosten natuurlijk wel stijgen. Dat is ook zo bij Albert Heijn. Dan stijgen de kosten ook natuurlijk. De prijzen van Albert Heijn, omdat de mensen dan weer betaald krijgen. Ja, dat geldt natuurlijk ook uiteraard voor de post. Er zit een strategie achter. Ze willen de Tweede Kamer ervan overtuigen. Er zit een strategie achter. Ze willen eigenlijk natuurlijk van die bezorgplicht van 5 dagen per week af. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Vind jij ook dat ze daar gelijk? Want er komen dus nog mensen minder bij die... Nee, ik vind er niet dat ze voor zit, maar ik weet al dat het een strategie is. Ja, ik ben er niet voor, maar het is wel de strategie. Dat proberen ze. Het is een beetje doorzichtig. En misschien daarna 1 keer in de 2 weken willen. En dan misschien wel 1 keer per maand. Zou het erg zijn? Ik zou dat jammer vinden. Ja, ik zou het jammer vinden als er geen postbodes meer door de straat gaan. Ja, ik vind dat ook wel sociale controle die ze hebben. Het is toch een bekend iemand die door de straat gaat. Het is een beetje zozelf als de wijkagent, hè. Die ook een beetje over de straat loopt. Woon je in een dorp? Nou, in het dorp, maar ook in de stad. Ja. Ik woon in het dorp, maar het is ook in de stad. En jij zit elke dag te wachten tot die komt? Nou, ik nog niet zozeer, maar ik vind het altijd wel leuk. Ik zwaai ook altijd naar de postbode. Ieteke, zwaai jij naar de postbode? Nou ja, dat bij ons... Ik zou mijn postbode ken ik niet, maar ik ken wel mijn pakketbezorger. Dus zo zie je al... Die functie is andersom. Ik heb nooit pakketten. Precies, die functie is echt overgenomen. Nee, maar je ziet nu, vorig jaar waren de vakbonden nog kritisch op dit plan. De CNV, want vorig jaar in augustus heeft mevrouw Verhagen dit voor het eerst bij ons aangekondigd, dat ze dus naar die 3 dagen toe wil. En de CNV die stond toen op de barricade. Dit kon toch echt niet. En PostNL moest maar gewoon zorgen voor een 5-daagse werkweek. Nou, inmiddels is er 19% loonsverhoging overheen gegaan. En CNV, ik heb ze vandaag gebeld. Ja, die zeggen van, nou ja, eigenlijk kan het ook wel. De PostNL moet met zijn tijd meegaan. Dus die hebben hun standpunt verlaten? Die hebben hun standpunt verlaten, en waarom is dat? Omdat het personeel inmiddels veel meer verdient? Hun leden verdienen meer? Er is kennelijk... Er is kennelijk een cadeautje gegeven. En hoe die afspraken voor werkgelegenheid er in de toekomst uitzien, dat moet zich dus nog uitkristalliseren. Maar je ziet gewoon dat PostNL gewoon op dit moment aan het schakelen is om toch die postbezorging af te schalen. Maar ik ben het wel met Peter eens. Waar is dan het einde? En daar moet de politiek natuurlijk wel iets voor verzinnen. Hè? Want postbezorging in Nederland kan niet meer commercieel uit. Nee, nou, dat kon al lang niet meer uit. Nee, daarvoor zou het ook een staatsbedrijf moeten zijn. En de postbode zit ook in een keurslijf. Hè. De overheid bepaalt eigenlijk al alles. Ze hebben een monopoliepositie, dat is geregeld. Dat past helemaal niet in de markt. Nee. De prijs van de postzegelprijs moet door de Tweede Kamer. Het aantal keren dat het bezorgd wordt per week moet door de Tweede Kamer. Dat is allemaal al geregeld. Waarom moeten ze op de markt, in godsnaam? Maar hoeveel heb jij ervoor over dat dit een staatsbedrijf wordt? Wat mag dat kosten? Nou, het kost niet zo heel veel, hoor. De marktwaarde op dit moment van post... De beurswaarde is geloof ik 600 miljoen. Als je 800 miljoen een bod doet, dan heb je hem van de staat voor 800 miljoen de post weer terug. Wat kost het vervolgens om in de lucht te houden? Nou ja, net zoveel als het nu kost. Dus dan moeten ze ieder jaar, ik weet niet hoeveel precies het tekort was vorig jaar, dat verlies. Maar het gaat om enkele miljoenen, dus dat valt wel mee. De staat zou enkele miljoenen moeten bijplussen. Kan dat gewoon blijven. Dat is ook weer niet zo duur. Nee, maar kijk, PostNL heeft die hele infrastructuur nog. Ze laten nu de gewone post deels ook met de brievenbuspakketjes meegaan. Dus ik weet niet of dat nou heel efficiënt wordt als dat door een staatsbedrijf gerund wordt. Misschien moeten we eerst nog even naar een tussenstap gaan. Vragen of er andere partijen in de markt zijn die wel die 5 dagen in de week die post langs willen brengen. En wie zouden dat kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld DHL. Nee, dat die is rijden ook toch een grote rond, speler. Die rijden toch al rond? Die rijden ook rond. Maar als die kunnen zich nu niet melden omdat het een het is nu PostNL die voert nu die maar dan wet blijft het uit. In de markt. En dan gaat het ene jaar doet DHL het wel. En volgend jaar beginnen ze ook te zeuren van dat het misschien wat minder kan. Nee, die dat wordt altijd laten voor een paar doen, jaar gegund. Het wordt voor een paar jaar gegund. Ja. Maar goed, bekijk dat eerst eens of een andere partij het wil voor datzelfde geld. En hoe schat je dat in? Denk je dat de partijen... Nee, ik denk niet dat die partijen er zijn. Oké, dus een maar beetje goed. Een loze tussenstap. Nou ja, weet ik niet. Je weet maar het is niet. Geprobeerd. Hè? PostNL heeft een concurrent gehad met Zand. Ja. En die mochten ze op een gegeven moment gewoon weer opeten. Dus, dat is niet gelukt om een marktwerking in te brengen. Nee. Stel, dat lukt ook niet. Wat dan? Nou ja, dan zul je toch toe moeten naar minder bezorgdagen. Ik denk dat dat wel realistisch is. Gezien het aantal poststukken wat we nog met z'n allen versturen. 3 keer in de week. En ik zie toch ook die grootzakelijke klanten. Daar zit ik een beetje naar te kijken. Die hebben 90% van de post, betalen nu veel minder. Die moeten gewoon wat meer gaan betalen dan misschien. Als die 5 cent per maand meer betalen, dan is het ook met z'n allen geregeld. Weet je, ja, dat lijkt me een goed idee. En dan gewoon de salarissen van de bestuurders omlaag. En dan hebben we die miljoenen wel weer terug. Zit je bij de SP? Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het. Ik ben alleen in dit opzicht vind ik dit een nutsfunctie die best bij de overheid kan zijn. Net als de NS. Dan hoef je ook niet voor bij de SP te zitten. Nee, dat is waar. Maar omdat je over de salaris van de top begint, dat vind ik zo'n SP-thema. Maar dat geeft niet. Nee, maar goed, het is natuurlijk dat als het een ambtenaar om tot organisatie is, krijg je natuurlijk 200.000. Want het is wel de vraag wat PostNL nog op de beurs te zoeken heeft met deze resultaten. Ze zitten dus inderdaad aan alle kanten vast. Maar onlangs hebben de aandeelhouders ingestemd met een hoger beloningspakket voor mevrouw Van Hagen. Okay, dus het loont om te investeren in de politiek. Er komt toon uit het land voor jou, Peter. Saskia die reageert in de app. De postbode heeft zeker een sociale functie bij mij. Thuis in Utrecht kwam hij aan de deur om te vragen of mijn buurman nog leefde, omdat de postbode zag dat de post achter de deur zich opstapelde. Dat geeft het belang toch aan. En Nicole uit Bussum, die zegt: mijn postbode, kom mij vertellen waar mijn dochtertjes aan het spelen waren. Ik was ze kwijt. Over sociale functie gesproken. Nou, is dat mooi? Hij is heel nuttig. Maar goed, is dat een staatsdienst? Nou ja, we hebben ooit besloten met z'n allen dat dat dus niet het geval is. En dat het handig is om dat in een commercieel bedrijf onder te brengen. Nou ja, dat heeft dus ook zijn nadelen. Maar ik denk gewoon niet dat het reëel is dat de staat dit in eigen beheer gaat nemen. Jij zegt, dus we zullen toch naar een compromis moeten zoeken. 3 dagen in de week, zeg jij. Drie dagen in de week. Zorgplicht. Maar dan moet de politiek wel afspraken maken wat dan het absolute minimum is. Want ja, de digitalisering gaat door. Dus op een gegeven moment kom je dan weer in een nieuwe discussie. Ja. Ja. Dus dat moet wel voor een aantal jaren worden bus, vastgelegd. Zeg je ook wel, laat de bus ook maar 3 dagen per week rijden. Ja, en de trein anders, toch? Ja, ik weet het niet of dat zoveel anders is. Ik vind het wel belangrijk. Sommige mensen kunnen niet zonder de bus. Iedereen kan zonder de post. Nee, dat is niet waar. Er zijn heel veel mensen die vinden het wel belangrijk dat er een kaartje komt. Ja, nee, zeker. Maar hoeft niet elke dag. Nou ja. Je moet wel elke dag naar je werk. Ja. Nou ja, ik vind... Het is ook niet iedere dag, het is 5 dagen per week op dit moment. Ja. Nou ja, ze doen er een dagje af dan. Maar ik vind wel 4 dagen per week. Doen het dan niet meer op zaterdag. Vind ik dat het door de weekse dagen dat de post moet blijven. Ja, want maandag wordt het al niet, gebeurt het al niet. Nee. Maar dan maandag dinsdag gebeurt het al niet. Nee. Ja, daar is toen ook... Maar ik moet zeggen, om die ene dag eraf te krijgen, daar was toen politiek veel meer om te doen dan nu. Kan jij leven met het compromis van 4 dagen in de week wat Peter hier op tafel legt? Nou, ik denk dat 3 prima is, joh. 3 is goed. Nee, 3 vind ik te weinig. Ik vind 4. Ja. Blijf erbij. Nou, ik ben blij dat ik niet in het kabinet zit. Nee. Goed, de standpunten zijn helder. We gaan kijken hoe die hoorzitting in de Tweede Kamer gaat verlopen. Telegraafjournalist Ietke de Jong en Volkskrant-columnist Peter de Waard. Beide hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De Zweedse stad Malmö is deze week voor even het centrum van de wereld. 100.000 bezoekers komen naar het Eurovisie Songfestival, waar Joost Klein namens Nederland aan meedoet. Het liedjesfestijn wordt dit jaar zwaar beveiligd. Boycott Israël, Israël. Malmö maakt zich op voor een week Songfestival, maar ook een week van extra beveiliging. Wil je naar binnen, naar het perscentrum, dan moet je langs wat agenten lopen. Je moet echt je paspoort bij je hebben. Iden Golan, de zangeresje van Israël, gaat. Hoe je het ook went of verkeerd, ze gaat shit over zich heen krijgen. In de binnenstad zie je ook een en ander al. En ik denk dat dat in de komende dagen alleen maar zichtbaarder zal worden. En ook onzichtbaarder. Maar wat gaat er straks gebeuren? Gaat straks een zaal boer roepen als de Israëlische zangeres aantreedt? Niet fijn voor haar ook. Zij kan er niks aan doen. Ja, de maatregelen volgen op de kritiek op de deelname van Israël aan het Songfestival en de protesten daartegen. Moet Israël wel meedoen? Ga ik over praten met Songfestival-kenner Tom Mikkers en met Edwin van der Scheur. Hij is journalist bij de VPRO. En vanuit Malmö praat een andere Telegraaf-journalist mee, Katja Zwart. Waar zouden we zijn zonder de Telegraaf? En zij is maker van de podcast Songfestival Koorts. Hallo Katja. Ik werk niet bij de Telegraaf, wil ik er wel in bij zitten. Nou, dan trek ik dat onmiddellijk weer terug. Dat is per abuis in mijn tekst terechtgekomen. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Voordat we beginnen zeggen we ook nog even tegen de mensen thuis. Als je het leuk vindt om mee te praten, dan kan dat via een berichtje aan de NPO Radio 1 app. Tom, zwaar beveiligd event, wat vind je ervan? Nou, het is verdrietig, maar het is niet voor de eerste keer. Je ziet eigenlijk de trend van de laatste jaren is dat het zwaarder beveiligd wordt. Elk jaar misschien wel iets zwaarder, maar om verschillende redenen. In 2017 in Oekraïne zag je al zware beveiliging. Toen het in Nederland werd georganiseerd, was wegens corona de beveiliging opgevoerd. In Israël, toen het in 2019 werd gehouden, ook zware beveiliging. Maar dit jaar gaan we wel extreem zware beveiliging, denk ik, meemaken. Ook zegt iedereen heeft er weet van. De tijd waarin we leven? Ja. Ik denk het wel, ja. Het is een beetje het gevoel. Ik krijg een beetje het gevoel bij wat ik afgelopen weekend had bij de dodenherdenking op 4 mei. Nou ja. Daar was ook extra zware beveiliging. Ja. Ja. Ja. Katja, jij bent in Malmö. Wat merk jij van de veiligheidsmaatregelen? Ja, meer politie op straat. Ik ben vanavond eerst net aangekomen. Maar ik ben eerder in Malmö geweest. Ik zie veel meer politie op straat, veel surveilleren. De lijn is wat moeizaam. We gaan even kijken of we jou opnieuw kunnen bellen. Edwin, is het voor jou de belangrijkste week van het jaar? Dat is een heel groot statement. De belangrijkste, dat weet ik niet. Tegelijkertijd zou ik ook niet weten wat de andere belangrijkste week is. Nee, dus ja, als je dan toch weet, moet kiezen. Ja. Ja, ja. En wat vind jij ervan dat het festival zo overschaduwd wordt door die beveiligingskwestie? Jammer. Ik denk ook naar de beveiligingskwestie specifiek. Dat is sowieso heel erg en heel jammer. Er valt ook bijna niet te ontkomen natuurlijk als Israël meedoet, wat natuurlijk zo'n controversiële kandidaat is op dit moment, dat nu gebeurt. Ja. Dat moet gebeuren, dat is zonde natuurlijk. Ja, de beveiliging is grotendeels nodig vanwege de deelname van Israël aan het evenement. Eden Golan komt voor het land uit met het nummer Hurricane. Ja, dit is niet de eerste versie van het nummer, heb ik me laten vertellen, Tom. Ze hebben twee keer maar liefst de tekst moeten herzien. Waar gaat het nummer over? Het nummer heet nu Hurricane en gaat over een vrouw in crisis. En ze is verkeerd in een orkaan. Waar zit ze eigenlijk een soort van gevangen in? En waarom is het nummer twee keer aangepast? Het zou te politiek zijn. Het verwees het nummer naar de gebeurtenis op 7 oktober. En de EBU zei dat kan niet. We willen geen expliciete politieke statements Dus de organisator heeft gezegd, dit willen we op deze manier hier Dat is een regel die ze vaker hebben toegepast. Geen religie en geen politiek op het Songfestival. Er is ooit eerder bijvoorbeeld een groep uit Zwitserland, die heette ook Salvation Army, Leger des Heils. Kwam met het uniform van het Leger des Heils, moest uit. En de groep moest ook een andere naam krijgen. Niet Salvation Army, want dat is een kerkgenootschap. En deze tekst moest minder politiek gemaakt worden? Nou, zo is het niet gezegd. Ze hebben gewoon gezegd, dit lied kan niet, kom met een nieuw lied. En vervolgens is uiteindelijk de derde keer was raak. Ja, maar is het de twee keer een ander lied geworden? Nee, hetzelfde lied, steeds met een nieuwe tekst. Het is een beetje aangepast. Ja, aangepast, ja. Edwin, vind jij dat Israël de eer aan zichzelf moet houden? Ja, dat vind ik zeker. Want? Ik denk dat je nu natuurlijk gewoon ziet dat het conflict waar Israël nu in bevindt en waar de Israëlische regering ook aan meedoet, dat is een behoorlijke smet op het festival. Ik denk dat als er een oorlog gaande is waarbij de Israëlische regering onder andere 30.000 doden verantwoordelijkheid voordraagt, meer dan 1,7 miljoen ontheemden, een hongersnood die dreigt, de VN, heel veel hulporganisaties die zeggen dat het zo niet langer door kan gaan, het internationaal gerechtshof die zich heel veel zorgen maakt. Dat vind ik nogal wat. En toen dat 2 jaar geleden met Rusland ook speelde. Toen was iedereen er als de kippen bij natuurlijk om dat te veroordelen en om te zeggen... Wat Rusland hier doet, dat past niet binnen de Europese waarden. Nee, het verschil is dat Rusland natuurlijk een ander land aanviel en dat Israël zich verdedigt tegen Hamas. Israël verdedigt zich tegen Hamas, maar tegelijkertijd kun je ook afvragen of dit qua proportionaliteit klopt. Ja. Of je de hele platlegging van Gaza. Maar die vergelijking nodig met hebt, Rusland gaat dan in ieder geval niet helemaal op. Die gaat misschien qua politieke redenen en hoe het conflict in elkaar zit, gaat het niet op, inderdaad. Maar wat betreft de slachtoffers, wat betreft de humanitaire situatie, gaat het zeker wel op. Ja, dus jij zegt, ik hoopte dat Israël de eer aan zichzelf houden. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Klopt. Vind je dan dat iemand had moeten verbieden dat zij meedoen? Ja, ik vind vooral eigenlijk wat ik miste dit jaar is de oproep van nationale omroepen, waaronder dus de Avrotros, die dat natuurlijk nu namens Nederland doet, om een deelname te blokkeren. Dat is ook hoe het 2 jaar geleden is gegaan. Dat waren nationale omroepen, waaronder de Avrotros, die op diezelfde dag zeiden, na de oorlog, wij willen niet dat Rusland meedoet, want dat gaat in tegen de Europese waarden waar de EBU voor staat, waar dit Songfestival voor staat. En het zou dus beter zijn als Rusland niet mee zou doen. En die oproep, die mis ik dit keer. Ja, Tom? Nou ja, even terug naar Rusland. Het was toch een iets andere context. Dat was binnen een week kwamen ook Europese staten, de EU, met sancties tegen Rusland. En het land werd eigenlijk afgescheiden van de rest van Europa. Dus iedereen stopte met Rusland. Op dit moment liggen er geen sancties vanuit de EU of vanuit Nederland of vanuit andere landen jegens Israël. De EBU, omdat de situatie anders is. Precies. De EBU is een omroep. Er is wel ooit een omroep uit de EBU gezet, Wit-Rusland. Maar toen ging het om de persvrijheid. Dan zou je kunnen zeggen dat is nog iets waar een omroep iets kan vinden als randvoorwaarde om deel te nemen. Verder vind ik dat we heel kostbaar moeten zijn op dat Songfestival. Het is een belangrijke plek waar landen samenkomen. Dit jaar doen Azerbeidzjan en Armenië allebei mee. En bedenk dat enkele weken voor 7 oktober Azerbeidzjan Nagorno-Karabakh, de Armeense enclave, etnisch heeft gezuiverd. Hoor je niemand meer over, maar beide landen treden aan op dat Songfestival. Hmm. En eigenlijk is dat een beetje de spirit van dat Songfestival, of überhaupt van zo'n cultureel event. Maar vind je dan ook dat Rusland eigenlijk mee moet doen? Zolang er sancties liggen, ik denk als er sancties liggen vanuit de EU, als het in die context plaatsvindt, denk ik dat een EBU een helder kader heeft waarbinnen zo'n besluit genomen kan worden. De internationale gemeenschap moet maatregelen hebben afgekondigd tegen een land. De politiek gaat over politieke sancties en de EBU gaat over dat festival. Het is ook geen... De zangeres uit Israël zingt niet namens Netanyahu. Die komt daar als kunstenares, komt ze haar lied brengen. Ja. En dat daar weer klinkt ook wel iets in van de crisis die je voelt in Israël. Ten eerste, het heeft niks. Die uitsluiting van Rusland destijds heeft niks met sancties van de EU te maken. Er waren statements van nationale omroepen, waaronder de Avrotros, die hebben de EBU gevraagd om Rusland op te schorten, diens deelname. Toen heeft de EBU gezegd, we hebben gepraat met onze leden, die leden zijn de omroepen, gebaseerd op onze gesprekken met hun, gebaseerd op de inval van Rusland. Ja, maar die gaan we niet. Nee, dat is, dit heeft niet helemaal niks met Europese sancties te maken. De context van die week was dat in een week heel veel organisaties. Nee, maar dat was niet. Je kan een statement teruglezen. Zeker, maar ik mag ik ook praten alsjeblieft. Je kan een statement teruglezen van 2022 van de EBU en er staat niks over Europese sancties in. Die verwijzing wordt niet gemaakt. Nee, die verwijzing wordt niet gemaakt. Nee. En wat je nu ziet is dat de EBU die komt nu met een statement sinds eind januari van er zijn bepaalde lidmaatschapsverplichtingen daar is niet aan voldaan. Maar dat was destijds niet het geval. De situatie was leden van de EBU hebben gevraagd om de opschorting. En waaronder dat had nu ook prima gekund. En dat had nu ook gekund. Had je Azerbeidzjan ook moeten uitsluiten? Want dat is wat je doet. Je zegt eigenlijk een land dat in oorlog is of dat mensenrechten schendt. Precies, dat kan niet. Dat is dan inderdaad de aanname. Dat kan niet meedoen aan het Songfestival. Maar ik vind het gewoon niet primair des EBU's. En nogmaals, ik vind echt dat destijds die context een We gaan even naar Katja in Malmö. Katja, als Israël niet meer mee zou mogen doen, dan zou het naar Rusland het volgende land zijn dat wordt uitgesloten. Wat vind jij ervan dat Rusland werd uitgesloten? Nou, dat vond ik eigenlijk niet juist. Het moet toch primair om de muziek gaan en niet in welk land er oorlog heerst, waar wel en niet. Dat is toch de eerste gedachte van het Eurovisie Songfestival geweest, om die landen te verenigen vanuit muziek. Ja, dus jij zegt ook Rusland had gewoon mee moeten mogen doen. Van mij wel. Poetin zelf komt daar niet zingen volgens mij op een podium. Dat komt een artiest doen. En die komt een lied zingen waar je in 3 minuten zou kunnen verliezen en even kan vergeten wat er allemaal gaande is in de wereld. Daar gaat het toch om, of niet? Ja, of ze roept toch iets wat wel met die oorlog en die politieke situatie te maken heeft. Dat kan, hè? Ja, maar je kan de hele tijd die dingen gaan zoeken natuurlijk. Kijk, ze hebben 2 tot 2 keer, wat een van de 2 gasten al zei, een lied ingestuurd, dat mocht niet. Ja. Dit is volgens de EBU een veilig lied. En natuurlijk ga je nu de hele tijd zoeken wat voor contexten je daarin kan vinden. Ja. Maar dat kan je aan iedereen zelf overlaten, ja, wat iemand daarvan vindt. Ja, Edwin, ook Rusland gewoon mee laten doen, zegt Katja. Absoluut niet. Ik denk dat het heel goed is. Kijk, als je juist ook de geschiedenis van het Songfestival erbij haalt, dan weet je ook dat het gaat ook om Europese waarden. Het Songfestival is ontstaan als... vereniging, we hebben een grote oorlog gehad, we moeten samenkomen in vrede. En dan vind ik ook niet dat als er oorlog is en als regeringen betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten, dat je daarvoor moet kunnen wegkijken. En maar dan ook, ben je ook voor Azerbeidzjan dan boycotten? Ik vind dat we dat gesprek kunnen voeren. Ik vind wel, ten eerste, dat de situatie in Azerbeidzjan is toch echt van een andere orde dan Gaza en aan de Westoever. Daar denken de bewoners uit Armenië anders over. En ook de inwoners van de Koordokant. Dan kunnen we het aan Armenië vragen. En als Armenië bezwaar heeft met de deelname van Azerbeidzjan, dan zullen we het wel horen. In dit geval zouden we het dan aan Hamas moeten vragen? Of Israël? Nee, we zouden het niet aan Hamas moeten vragen. Maar kijk, ik bedoel, wat er gaande is, dat is er gaande. We hebben het hier nog steeds over 30.000 doden. We hebben het over 1,7 miljoen mensen. Je hebt het ook over 7 nou, oktober. Ik vind dat als we dan toch van... Want dat is steeds de discussie. Wat niet goed vindt, is dat je het Songfestival gaat politiseren. Dus je brengt een politiek debat. Het is altijd al politiek geweest. Nee, het is altijd al politiek geweest. Maar dat is niet, dat is niet de reden om het nog politieker te gaan maken. Zo is het. Nee, maar dit is al politiek. De deelname van Israël is er politiek als je het kan krijgen. Maar daarom is het Songfestival echt. De deelname van Israël... Als we door elkaar praten, dan horen we niemand. Dus zal ik maar weer gewoon toch de beurt geven. Edwin. Dank je. Wat je ziet is dat de deelname van Israël juist ook heel politiek is geweest. 2 keer is het nummer afgewezen. 2 keer heeft de omroep besloten initieel een nummer in te zenden dat over de oorlog ging. Mm-hmm. En de eerste keer heeft de omroep gezegd, als wij het van de EBU moeten veranderen, doen wij niet mee. Okay. Toen heeft de minister van cultuur van Israël heeft gezegd, nee, wij vinden het heel belangrijk dat we meedoen. Ja, dus je verandert het maar. Dat is wel wat gesuggereerd is. Ja. En het is pas toen dat en opeens de omroep... Daarmee is het politiek. Is het politiek. Je ziet natuurlijk dat het een manier is om af te leiden van wat er gaande is. De regering heeft zich met de tekst bemoeid, zegt Edwin. Met de deelname. Ja, maar ook met de tekst. Ja. Ja. Ben bemoeid om het te veranderen naar de regels van de EBU. Maar zo kunnen we alles doortrekken naar politiek. Maar dat is dus ook politiek als een regering... Katja had het woord. Mijn punt is dat we het nu nog politieker gaan maken. Dat we het over de slachtoffers hebben die in het land zijn gevallen. Wat er is gebeurd. Zo'n artiest heeft daar niks mee te maken. Hoe blijf je als landen of als burgers van landen met elkaar in gesprek? Eén manier daarvan is het Eurovisie Songfestival samen vieren en kijken. Tom, jij moet ook consequent zijn. Dan mag Rusland ook meedoen. Ik vind... Als er sancties liggen, ik vind de Rusland echt een andere context. Ja, sancties die zijn voor jou cruciaal. Ik vind die sancties als een politieke instantie dat beslist, kan ik daar meter in meegaan. Dus als morgen de Europese Unie sancties afvalt tegen Israël, dan vind ik dat er een nieuwe situatie ontstaat. Ik vind alleen op dit moment zeg ik, het is zo belangrijk dat we een plek hebben waar cultureel mensen bij elkaar komen, liedjes zingen en natuurlijk kan een politiek statement op een artistieke manier bezongen worden. Dat voel je in het lied van Israël denk ik dit jaar. Ook die context is, dat klinkt door. Daar ontkom je niet aan. Maar het is superbelangrijk dat we dat soort plekken koesteren. Ja, want in de kern, heel veel landen gaan afvallen als we op deze manier gaan wegen. Wie mag er meedoen of wie mag niet meedoen. Peter de Waard naar de microfoon geschoven. Nou ja, ik kan me herinneren dat ik in de jaren 60, 70, 80... toen was er natuurlijk ook ontzettend veel gedoe rond de IRA. En Ierland, die won 7 keer. Dus er moest iedere keer weer in Ierland georganiseerd worden. Dat waren de zwaarst beveiligde songfestival... Songfestivals volgens mij in de geschiedenis. Dat was nog erger dan het volgens mij nu in Malmö was. Want dat was toen heel gevaarlijk. Edwin, dat is voor jouw tijd, maar je vindt dan ook dat Ierland niet mee had mogen doen toen? Dat vind ik heel erg historisch terugkijken. Ja, precies, dus kan ik ben zelf al geweest in 2009 in Moskou. En toen was er weer een hoop gedoe rond het feit dat de Russen allerlei anti-homo-wetten hadden uitgevaardigd. En toen dreigde Gordon zelfs eventjes niet te gaan zingen. Dat was ook een grote rel. En er waren ook allemaal demonstraties. Maar wat vind jij, iedereen mee laten doen of toch af en toe iemand uitsluiten? Ja, dat is niet te doen. Het is net als met Olympische Spelen. Het is een beetje hoe de petten staan. Maar ik vind het ingewikkeld dat de discussie en de vraag over waar leg je de grens precies, dat eigenlijk dan een excuus zou moeten zijn om het helemaal niet te hebben over waar die grens komt te liggen. Ik denk Azerbeidzjan, als we het daarover zouden hebben, als dat het onderwerp van het gesprek zou zijn, wat het niet is, dan is dat een interessant grensgeval. En dan kunnen we het daarover hebben, is die dan net wel, net niet. Maar ik denk als je ziet wat er gebeurt, wat de Israëlische regering nu allerlei, wat het nu allemaal doet. Oké, okay, dat vind wel je echt heel duidelijk. Ik wil ook graag iets zeggen. Zag ik aan je gezicht? Tot slot. Nou, ik hoop eigenlijk dat we gaan genieten van een mooie Songfestival. Nou, vind ik een schitterend slot. Het kunst moet verbroederen, dus... Ja, Israël heeft een mooi lied, laat je raken. Team Tom, oké. Goed, het gesprek is gevoerd en het gaat ongetwijfeld nog veel meer gevoerd worden. Songfestival kennen Tom Mikker, journalisten Edwin van der Scheur en Katja Zwart... en Peter de Waard en Iedeke de Jong. Hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen kunststof, Frank van der Linden. Hij ontvangt de journalisten Rob Vreken en Danny Goossen. Zij horen vanavond of ze een tegel winnen voor hun werk. 9:30 zijn wij er weer langs Lijn en Omstreken met ons wekelijkse sportforum. Zou zomaar eens over PSV kunnen gaan, dat zou mooi zijn. Fijne dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO.